رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی کہ جب انسان غصے میں آ کے کہتا نا شیطان نے یہ کر دیا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیں گے، اس کی پناہ لے لیں گے، تو تصاغر حتی یکون مثل الذباب، شیطان اس طرح سکڑنے لگ جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، یہاں تک کہ مکھی جتنا بن جاتا ہے، کتنا بن جاتا ہے؟ اور اگر آپ کہو کہ بس شیطان نے مجھے نہ ایسے کروایا تو شیطان خوش ہوتا ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتی یکون مثل الغرفہ، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے جتنا ہو جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے اس کو طاقتور بنا دو، آپ کی مرضی ہے اس کو کمزور کر لو۔ سنن ابی داؤد کی روایت 4982، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سمجھائی کہ آپ جب شیطان کا بھی تذکرہ ہو تو کہو بسم اللہ، اللہ کی فضل سے، اس کے نام سے شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تکلیف جب ہو، کوئی چوٹ لگے، کوئی دکھ اچانک پہنچے، فوراً کہہ دو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوہے کی جوتی والا پاؤں کسی پاؤں پہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ جو ہی صحابی کا پاؤں آیا تو آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لمبی حدیث ہے کہ جب صحابی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا، ساری رات پریشانی میں سوئے کہ اگر صبح کو آیت اتر آئی میرے بارے میں تو کیا بنے گا، پھر سوچتا ہے کوئی نہیں، اللہ خیر کریں گے، ساتھ ہی آواز آئی، این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلان شخص؟ کہا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ راستے میں سوچتا ہے وہی بات ہی نہ ہو جو کل ہوئی تھی، پھر کہتا نہیں کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3043، اللہ کے رسول نے پہلا سوال یہ کیا، انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، کہ ابھی تو نے کل میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ کہتے لو، یہ تو مسئلہ وہی نکلا، لیکن مسئلہ آگے سمجھنے والا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم بہت کمزور ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ کہا تکلیف دی، اقرار کروایا، کہا لیکن میں نے ہاتھ سے آپ کو پیچھے کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو میں نے بلایا اس لیے ہے کہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے تمہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا تو مجھے معاف کر دو۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا۔